บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโควินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ